لطف کرده باشه قریب 30 سفر از نجف پیاده اومدم کربلا، سالی 5 دفعه می اومدیم، الان هم آقایون میان، علما، مراجع، طلبه ها، فضلا، مدرسین از نجف. بله سالی 5 تا زیارتی مخصوصه داره آقا سید الشهدا، اول رجب و نیمه رجب و نیمه شعبان و عرفه و اربعین، این 5 تا زیارتی مخصوصه، 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا با هم میشن، یه خورده نون میدن به این نونوه خوش میکنه توی یه کیسه میکنه، یه خورده ماست و نعنا قاطی هم میکنن، یک کاسم برمیدارن و یه قاشق و یه خورده نمک، قبا عباسون هم در میارن تا میکنن میذارن توی کوله پشتیه، کوله پشتیه هم پشت میگیرن نعلینا میذارن توش، یه خورده که از شب میگذره از تو مدرسه ها و خونه ها میان بیرون میرن تو حرم امیرالمومنین، سلامی با آقا میکنن و میگن علی داریم میریم کربلا، امری نداری آقا داریم میریم کنار قبر ابی عبدالله، و اینا میان کوفه، گاهی بعضی از را خشکی میان را کوفه میان 17 برزقه 3 روتو را هستن، ایرا 13 برزقه، خیلی علی کنار برات و اینا میمدیم 3 روتو را بودیم، روز 6 برزقه خورده کمتر میان، چه حال خوشی، تو را بحث میکنن، حدیث برا هم میخونن، مطالب دینی برا هم دیگه میگن، دور هم دیگه میشینن، واقعا انسیست و انس دینی و انس معنوی عالی خوبی. یه تکم براتون بگم، اونی که دیدم تو را وقتی آنم میادی عربا موزید درست کردن، موزید یعنی به امون خونه تشریفاتی نیچار دیگه حسیر رو هم انداختن، دیگه حسیر هم پنگ کردن به امون خونه شون. دوره سال بیکره درهی میکاره، برندشو میداره کنار، به بچه هاش نون میداد و خورما تو هوا جرد، عوض هندونه آب فرات، عوض خورش خورما ها میگیرن میخورن اینا، او یه خوردم نون میخورن، یه خورده برنج که دارن میگه سب کنید این زوار سید و شهدا بیان، آقا این زواره ابی عبدالله بیان، این ده تا بیستا آین اهل علم غیر اهل علم به التماس خدا شاهده میان جلو به اینا، اینا رو میبرن اونجا یه لقمه غذا درست میکنن میدن جلو اینا، بالا سر اینا وای میسن، فانوس دست میگیرن، چرا برق اینا رو ندارن، فانوس دست میگیرن، ظرف دوغ آب دست میگیرن به اینا میدن، آقا وقتی اینا خوردن هرچی موندا اینا رو برمیدارن، حتی تو اون جمعیت دورشون هر کدوم یه خورده میدن، میگن اینا رو بخورید، اینا از باقی مونده های زوارای سید الشهدا. چه حسن نیتی است، چه اخلاصی است، چه عقیده است، چه ایمانی است، چه صفای درونی است، چه دلی است. خوشا به حال یه دفعه تابستونا شب را میرن، روز میخوابن زیر نخلا، نمیشه را برن گرمه، اول مغرب شد، نماز مغرب شامون خوندیم، یه خوردن نون دوغ خودمون درست کردیم خوردیم و رافتیم بریم. برای کی؟ برای زیارت اربعین، شلوغ ترین زیارتی ها، 2000 تا موکب میاد و دسته از اطراف عراق اونجا، الهی به آب روی امام حسین خود دیگه وسیله درست کن، حالا دیگه این راه حرم امام حسین به رو مردم باشه، مردم برن به زیارت ابی عبدالله برسن.